يا بهجة الأكوان هذه فرحة، يا بهجة الأكوان هذه فرحة كبرى تزاحم قلبي الولهانا، خبر سعيد عانقته مسامعي. Ölen kişinin arkasından yapılacak ameller sorulmuş. Öncelikle şunu belirtelim ki ölen kişi Müslüman değilse yapılabilecek hiçbir amelin kendisine faydası olmaz. Nitekim Rabbimiz Tebareke ve Teala Nisa suresinin 48. ayetinde buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışında dilediği günahtan dilediğini bağışlar. Yine Maide suresinin 72. ayetinde buyuruyor ki اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ اَنْصَارِ. Allah kendisine şirk koşana cenneti haram kılar, onun varacağı yer ateştir ve onların herhangi bir yardımcısı da yoktur diyor. Bu ayetlerde de görüldüğü üzere şirk üzere ölen bir adam hiçbir şekilde cennete giremeyecek ve cehennemde ebedi kalacaktır. Şirki hiçbir zaman bağışlanmayacaktır. Dolayısıyla bunun arkasından hangi ameli işlerseniz işleyin, kendisine herhangi bir fayda veremezsiniz. Ölen kişi kendisini İslam'a nispet ediyorsa ve gerçekten de Müslümansa, muvahhidse, Allah Azze ve Celle'yi birlemişse, tevhidi hayatında yaşamışsa, tağutu hakikatini ve hakkını vererek inkar etmişse, bu adamın arkasından amellerin sevabının kendisine ulaşacağı ve kendisinin de bundan faydalanacağı bir takım tafsili kavramlar İslam'da mevcuttur. Lakin yedisi çıkana kadar Yasin okumak, 40'ı çıktıktan sonra Mevlüt okumak, helva dağıtmak, işte Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu yörelerimizde etli pilav dağıtmak gibi uygulamalar ne sahabenin, ne tabiinin, ne de tebe-i tabiinin, yani bizim uygulamalarını kıstas aldığımız selef-i salihinin hiçbir uygulamasında yoktur. İlim ehlinin ittifakıyla ölünün arkasında dua, istiğfar, sadaka vermek ve icmali olarak vacip olan ibadetlerin eda edilmesi onlara fayda verir. Allah Azze ve Celle Haşr suresinin 10. ayetinde buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاعُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا قِلَّا لِلَّذ۪ينَ عَامَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ. Allah Azze ve Celle bu ayette diyor ki bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz, bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi affet. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Haşr suresi 10. ayette de görüldüğü üzere bizi ve bizden önce geçmişleri diyerek ölenlerin arkasından bir dua edildiği görülüyor. Ebu Davud'da nakledilen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kardeşiniz için, bu bir sahabenin cenazesini defnedildikten sonra söylenmiştir. Kardeşiniz için istiğfar dileyin. Kardeşiniz için ne yapın? İstiğfar dileyin. Ve Allah'tan onun için sebat dileyin. Çünkü o şu an sorguya çekiliyor. Görüldüğü üzere burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölünün arkasında ona istiğfar diletmiştir. Yine Ebu Davud'un naklettiği başka bir hadis var. Resulullah şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam: ölü üzerine namaz kıldığınızda ihlaslı bir şekilde ona dua edin diyor. Yani cenaze namazında yapılacak duanın, ölünün arkasından yapılacak duanın varlığına bu hadisten ilim ehli ne yapıyor? Delil getiriyor. Buhari Müslüm'ün muttefakun aleyh olarak naklettiği bir hadiste ki Ayşe radıyallahu anh nakletmiştir bu hadisi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: ey Allah'ın Resulü, benim annem aniden öldü. Eğer konuşabilseydi sadaka verirdi. Ben onun adına sadaka versem ona bir ecri olur mu? Yani bir faydası olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buna cevaben evet diyor. Bu hadiste ölünün arkasından sadaka vermenin, onun adına sadaka vermenin caiz olduğunu belirtiyor. Hatta Abdullah İbni Mübarek Rahimeullah diyor ki ölü adına sadaka verilmesinde bir ihtilaf yoktur. Yani Abdullah İbni Mübarek bu konuda bırakın cevazı, bunun üzerinde bir ihtilaf olmadığını belirtiyor. Yine Buhari'de geçen bir hadiste Cüheyne kabilesinden bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Diyor ki benim annem hac yapmayı nezretti. Yani hac yapacağını söyledi. Fakat hac yapamadan öldü. Onun yerine hac yapabilir miyim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet yapabilirsin diyor. Yine aynı şekilde Buhari'de geçen başka bir hadis daha var. Resulullah buyuruyor ki kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse velisi yani onun yerine kalan kişi onun yerine orucunu tutar diyor. İşte bu dört hadiste geçtiği üzere ister ölünün çocuğu tarafından olsun ister de başka biri tarafından olsun ölü adına yapılan amellerin ecri inşallah ölüye ulaşır. Sadece bu konuda bir şaz görüş var. İmam Şevkani'ye ait bir görüş. Kendisi burada cumhura muhalefet ederek diyor ki ölünün arkasından meskul ibadeti sadece çocuğu yapar. Yani burada bir çocukluk kaydı koyuyor. Fakat cumhur bu görüşe katılmıyor haliyle. Onlar ne diyorlar? Onlar ister akrabası olsun ister başka biri olsun bu ibadetleri yerine getirir diyor. Aynı şekilde İmam Ahmed bin Hanbel'e göre, İmam Ebu Hanife'ye göre, İmam Şafii'nin mezhebinden bazı alimlere göre ve Nitemiye'ye göre Kur'an okumanın sevabı da ölüye ulaşır. Lakin ölmüş olan kişi için yapılan oruç, nafile namaz, Kur'an okumak gibi ameller hakkında alimler ikiye ayrılmıştır. Ölmüş kişiye oruç, nafile namaz ve Kur'an okunacağını söyleyen alimler İmam Ahmed, İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii'nin ashabından bazı alimlerdir. Bunların sevaplarının ölüye ulaşmayacağını söyleyenler ise İmam Şafii'nin kendisi ve İmam Malik'tir. Yani bu iki alim ölüye meskur bir ibadet şeklinde oruç, nafile namaz ve Kur'an okunmayacağını, bu sevabın kendisine ulaşılmayacağı görüşündeler. Bu alimler. Kabir ziyareti nasıl yapılır? Kısaca ondan da bahsedelim. Kabir ziyareti İbn-i Teymiye Fetavatül Kübrası'nın 36. sayfasında kabre giren kişinin selam vereceğini belirtiyor ve onlara dua edeceğini belirtiyor. Bunun dışında yapılacak şeyler herhangi bir şekilde İslam'a atfedilemez. Bunlar bidattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ne öğretmişti? Kabre girerken müminlerden ve Müslümanlardan oluşan diyarın sakinleri Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah biz yakında sizlere katılacağız. Allah bizden ve sizden öncekilere ve sonrakilere rahmet etsin. Allah'tan bizim ve sizin için afiyet istiyorum. Ey Allah'ım onların ecirlerinden bizleri mahrum etme. Onlardan sonra da bizleri fitneye düşürme. Bizleri de onları affet diyor. Resulullah ashabına bunu öğretiyor. Bu konu kısaca böyle. En doğrusunu Allah bilir. يا بهجة الأكوان هذه فرحة يا بهجة الأكوان هذه فرحة